داستان آن درویش که آن گیلانی را دعا کرد که خدا تو را به سلامت به خانمان باز رساناد. گفت یک روزی به خواجه گیلی نان پرستی نرگدا زنبیلی، چون ستد زونان به گفته مستعان، خوش به خانمان خود بازش رسان. گفت اگر آن است خان که دیدم، حق تو را آنجا رساند ای دژم. هر محدث را خسان باذل کنند، هر فشر عالی بود نازل کنند. زان که قدر مستمع آید نبا، بر قد خواجه برد درزی قبا.